उपर्युक्त सभी प्रकार के व्यक्ति श्राद्ध में भोजन न कराने योग्य और सभी कर्मों में दान के अयोग्य होते हैं। ब्रह्म भाव से शून्य अर्थात ब्राह्मणत्व से च्युत व्यक्तियों का विशेष रूप से त्याग करना चाहिए। शूद्र के अन्न एवं रस से पुष्ट हुए अंगों वाला, संध्योपासना से रहित, पंच महायज्ञों से शून्य ब्राह्मण पंक्ति दूषक होता है। पढ़े गए वेदादि का विस्मरण करने वाला, स्नान एवं होम से रहित, तमोगुणी तथा रजोगुणी ब्राह्मण पंक्ति दूषक होता है। अधिक क्या कहा जाए, जो शास्त्र विहित स्वकर्मों को नहीं करते और शास्त्र निषिद्ध निंदित कर्मों का आचरण करते हैं, वे प्रयत्नपूर्वक त्याग करने योग्य हैं। इति श्री कुर्म पुराणे खटसहस्रायाम संहितायाम परिविभागे एकविंशोऽध्यायः 22वां अध्याय श्राद्ध प्रकरण में ब्राह्मण निमंत्रित करने की विधि, निमंत्रित ब्राह्मण के कर्तव्य, श्राद्ध विधि, श्राद्ध में प्रशस्त पात्र, पितरों की प्रार्थना, श्राद्ध के दिन निषिद्ध कर्म, विधि श्राद्ध का विधान, श्राद्ध प्रकरण का उपसंहार। व्यास जी बोले, सावधानी पूर्वक गोबर और जल से श्राद्ध भूमि को शुद्ध कर सभी ब्राह्मणों की सेवा में पहुंचकर सज्जन पुरुषों द्वारा उन्हें निमंत्रित करना चाहिए। श्राद्ध के पहले दिन ब्राह्मणों को नम्र भाव से आदर पूर्वक पूजा कर उनसे कहना चाहिए, कल हमारे यहाँ श्राद्ध होगा, आप लोग कृपा कर पधारें। ऐसा असंभव होने पर दूसरे दिन अर्थात श्राद्ध के ही दिन यथोक्त लक्षणों से समन्वित ब्राह्मणों को निमंत्रित करना चाहिए। मन के समान शीघ्र गति वाले पितर जब यह सुन लेते हैं कि श्राद्ध काल उपस्थित है, तब परस्पर विचार कर श्राद्धकर्ता के यहाँ एकत्र हो जाते हैं। अंतरिक्ष में विचरण करने वाले पितर वायु रूप से स्थित रहते हैं, ब्राह्मणों के साथ भोजन करते हैं और भोजन करके परम गति प्राप्त करते हैं। श्राद्ध का समय आने पर सभी आमंत्रित ब्राह्मणों को संयमी और ब्रह्मचर्य परायण होकर रहना चाहिए। श्राद्ध करने वाले को क्रोध, उतावलापन तथा प्रमाद का त्याग कर समाहित होना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, उसे भार का ढोना, मैथुन, मार्ग गमन यात्रा आदि और जप का, किसी कामना परक यज्ञादि का श्राद्ध के समय परित्याग करना चाहिए। पहले से ही निमंत्रित ब्राह्मण यदि किसी दूसरे का निमंत्रण स्वीकार करता है तो वह घोर नरक में जाता है और बाद में सूकर की योनि प्राप्त करता है। किसी एक ब्राह्मण को आमंत्रित करके जो मुंह से दूसरे को आमंत्रित करता है, वह व्यक्ति उससे भी अधिक पापी होता है। जो निमंत्रित होने पर भी दूसरी जगह जाता है, वह विष्ठा का कीड़ा होता है। श्राद्ध में निमंत्रित जो ब्राह्मण मैथुन करता है, वह ब्रह्म हत्या के पाप को प्राप्त करता है और बाद में तिर्यक योनि में उत्पन्न होता है। श्राद्ध में निमंत्रित जो दुर्बुद्धि ब्राह्मण यात्रा करता है, उसके पितर उस महीने धूल का भक्षण करते हैं। श्राद्ध में निमंत्रित जो ब्राह्मण कलह करता है, उस महीने में उसके पितर मल का भोजन करते हैं। इसलिए श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मण को नियतात्मा, क्रोध शून्य तथा शौच परायण रहना चाहिए और श्राद्धकर्ता को भी जितेंद्रिय होना चाहिए। श्राद्ध दिन के पूर्व दिन समाहित होकर दक्षिण दिशा में जाकर अत्यंत निर्मल जड़ सहित और दक्षिण की ओर झुके हुए कुशों और जलों को लाना चाहिए। दक्षिण की ओर झुके हुए स्निग्ध अन्न के संबंध से रहित अर्थात स्वस्त्व वाले, शुभ लक्षणों वाले, पवित्र तथा एकांत स्थान का गोमय से उपलेपन करना चाहिए। नदियों के किनारों, तीर्थों, अपनी भूमि में, पर्वत के शिखरों तथा एकांत स्थानों पर श्राद्ध करने से पितर सदा संतुष्ट रहते हैं। दूसरे की भूमि में पितरों का श्राद्ध नहीं करना चाहिए। यदि मोहवश मनुष्य के द्वारा ऐसा किया जाता है तो वह कर्म भूमि के स्वामी के द्वारा विफल नष्ट कर दिया जाता है। जंगल, पर्वत, पुण्य तीर्थ, देव मंदिर, ये सभी स्थान बिना स्वामी वाले अर्थात सार्वजनिक कहे जाते हैं, इन पर किसी का स्वामित्व नहीं होता। श्राद्ध भूमि में सर्वत्र तिलों को फैलाना चाहिए। तिलों के द्वारा असुरों से उपहत अर्थात आक्रांत श्राद्ध भूमि शुद्ध हो जाती है। तदंतर अनेक प्रकार से शुद्ध किए गए प्रशस्त अन्न से ऐसे अनेक प्रकार के भोज्य पकवान बनाने चाहिए जो चोष्य पेय आदि उत्तमोत्तम व्यंजनों से यथा शक्ति समृद्ध हो। तदंतर मध्यान काल व्यतीत होने पर कृतक्षौर नख और बाल कटाए हुए द्विजों ब्राह्मणों से मार्ग में मिलकर उन्हें दंत धामन प्रदान करें। वैश्य देवत्य मंत्र का उच्चारण कर उन्हें उदुम्बर के पात्रों द्वारा अभ्यंजन के लिए उपयोगी तैल स्नान के लिए जल अलग अलग दें। तदुपरांत उनके स्नान कर लेने पर उठकर हाथ जोड़ते हुए उन्हें क्रमशः पाद्य एवं आचमन देना चाहिए। विश्वों देवों के निमित्त जो ब्राह्मण पहले निमंत्रित हैं उन्हें तीन कुश रखकर पूर्वाभिमुख आसन प्रदान करना चाहिए। पितृ ब्राह्मणों को दक्षिणाग्र कुश के ऊपर तिलोदक से प्रोक्षित कर दक्षिणाभिमुख आसन प्रदान करना चाहिए। श्राद्धकर्ता आसन का स्पर्श करते हुए आसद्धम बैठिए इस प्रकार कहकर उन पितृ ब्राह्मणों को पृथक पृथक आसन पर बिठाए। विश्वे देव देव संबंधी दो ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख पितृ संबंधी तीन ब्राह्मणों को उत्तराभिमुख बैठाना चाहिए अथवा देव संबंधी तथा मातामह पितृ संबंधी के भी निमित्त एक एक ब्राह्मण को बैठाना चाहिए। श्राद्ध में सत्कार देश काल पवित्रता और ब्राह्मण संपद इन पांचों का अधिक विस्तार के कारण नाश होता है, अतः विस्तार की इच्छा नहीं करनी चाहिए। विस्तार की अपेक्षा सुतशील आदि से संपन्न अनपेक्षित क्षणों से रहित वेद के पारंगत एक ही ब्राह्मण को भोजन कराना उचित है। किसी पात्र में समस्त प्रकृत वस्तुओं श्राद्धीय भोज्य पदार्थों में से उचित मात्रा में भोज्य लेकर देव मंदिर में देवताओं के उद्देश्य से प्रथम निवेदित करके अन्य कार्य प्रारंभ करना चाहिए। उस श्राद्धीय लवण रहित सिद्ध अन्न को अग्नि में छोड़ना चाहिए अथवा ब्रह्मचारी को देना चाहिए। अतः एक भी श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मणों के बैठ जाने पर भोजन के निमित्त उपस्थित हुए भिक्षुक अथवा ब्रह्मचारी को भी उनकी इच्छानुसार श्राद्ध में जो यथेष्ट हो वह भोजन कराना चाहिए। जिसके श्राद्ध में अतिथि भोजन नहीं करता उसका श्राद्ध प्रशंसनीय नहीं होता, इसलिए द्विजों को प्रयत्न पूर्वक श्राद्धों में अतिथियों का पूजन करना चाहिए। जो द्विज ब्राह्मण आतिथ्य रहित श्राद्ध में भोजन करते हैं वे कौवे की योनि में जाते हैं और दाता की भी यही गति होती है, इसमें संदेह नहीं। श्राद्ध में हीन अंग वाला पतित कुष्ठ रोगी व्रण युक्त पुक्कस जात विशेष नास्तिक कुक्कुट शूकर तथा कुत्ता ये दूर से ही हटा देने योग्य हैं। विभत्स अपवित्र नग्न मत्त धूर्त रजस्वला स्त्री नीला और कसाय वस्त्र धारण करने वाले तथा पाखंडी का परित्याग करना चाहिए। श्राद्ध में पितृ ब्राह्मणों के प्रति जो भी कर्म किया जाता है वह सब वैश्य देव कर्म के अनंतर करना चाहिए। यथा विधि श्राद्धीय भोजन में बैठे हुए उन सभी ब्राह्मणों को आभूषण माला यज्ञ सूत्र सिरोवेष्टन धूप वस्त्र तथा अमुलेपन आदि के द्वारा अलंकृत करना चाहिए। तदंतर ब्राह्मणों की आज्ञा से उत्तराभिमुख होकर यथा विधि विश्वे देवास इस ऋचा का पाठ कर देवों का आवाहन करना चाहिए। दो पवित्र कुश ग्रहण कर शंगनो देवी यह मंत्र पढ़कर प्रक्षालित पात्र में जल डालें और यवो असिति मंत्र से यव जौ भी डालें। या दिव्या इस मंत्र से ब्राह्मण के हाथ पर अर्घ अर्घपात्र का जल छोड़ें और यथाशक्ति गंधमाला धूप तथा दीप आदि प्रदान करें। तदंतर विद्वान व्यक्ति को अपसव्य एवं दक्षिणाभिमुख होकर उसंतस्त्वा इस ऋचा से पितरों का आवाहन करना चाहिए। आवाहन करके उनकी आज्ञा से आयंतुनः इस मंत्र का जप करना चाहिए। संनो देवी इस मंत्र से पात्र में जल डालें और तिलो अस्मि इस मंत्र से तिल भी छोड़ें, पहले के समान अर्घ प्रदान कर अथवा ब्राह्मणों के हाथों में जलादि प्रदान कर समाहित होकर पात्र में संस्रव अर्घ का अवशिष्ट जल रखें। तदंतर पितृभ्य स्थानम इस मंत्र से पात्र को अधोमुख उलट कर रखें, घृतयुक्त अन्न लेकर अग्नौ करिष्ये ऐसा पूछें और उन ब्राह्मणों द्वारा कुरुष्व करो ऐसी आज्ञा प्राप्त होने पर उपवीति सभ्य होकर हवन आग्नौ करण करें, हाथ में कुश लेकर और यज्ञोपवीति सभ्य होकर होम करना चाहिए। पित्त संबंधी कार्य प्राचीना वीति अपसभ्य होकर करें और वैष्णदेव संबंधी कार्य होम के समान अर्थात सभ्य होकर करें।